الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أي بندرة بتقليد تدعى الله جلنا لا صلى الله عليه وآله وسلم أي ترمن عندك جوتي حديث يجنا لا صلى الله عليه وسلم دون امسنا ناد غون ان بي الله رب هن ور بي هن فوف نلاد ان جاكو هيرجين من سد نياغو الله يافو يو الله يافو ان يو يافو بندرا من جول برو بي هن ور بي هن فوف اون حديث ابراك عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استغفر للمؤمنين وللمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. قال الهيثمي اسناده جيد وحسنه الالباني دم دوكو حديث جوغو نام غاندا او غاندا دنيلا صلى الله عليه وسلم هيرجين لجن غول ونام جول بكاني كو يورمو ندير كاني كو والدو ندير كاني كو وند غوتو هاي سانياغي ما الله يو يافو واتو هن باندرا ما جول بروب هن اورب هن فوف. حديث هبراك عبادة بن الصامت رضي الله عنه oyna la rasul sallallahu alaihi wasallam kala imsinani no gongin be alla kala imsinani do gongin be alla rewbe hen worbe hen alla winna ma kala mu'min to woni aduna he mu'mina aw bindan da baraji no potini hodi baraji dokkere da taw kala koy demgal ma yalla yafum yafo julbe rewbe hen worbe hen kala julbe rewbe worbe to goni aduna no be potini kono di baraji wattete dossierji ma bangal mujjima. Hadith mo ganduda sanad o ko jiidu hasanul albani hadith chelludo eɗen gandi imsinanade gonginɓe allah rewɓe hen worɓe hen ɗum woni dabu salihin dalla ala mahabbati lkhayri linnas ɗum hollata aɗa yiɗani moƴƴere yimɓe fof gonnam ko noon de julɓe mbiya yo mbaadu yo gondu ko yo jiɗodiran goto fo yiɗana bandum moƴƴere nani koye du'awuji kadi nelaɓe allah jeeya koye du'awuji annabaɓe jeeya sen kippiti deftere allah ndema en taw ennabi nuhu ina doro noon e nder qur'ana kanko ennabi nuhu ho ko wi وي ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات وي جامد نياغي ما يا يافومي كانكو النبي نوح حالر وي جامد نياغي ما يا يافومي جافودا جنان بامدي دو فوف اي كالا نادو اويو دو غالدو غونام غونغين دو الله ديبو هنا غوركو هن فوف مؤمنين ان مؤمنات ان فوف ناني دوم دو كادو حالا غونام كو حالا موكو كو حالا موجي ساجي حالا ما القران ko ye batti ɗum ɗo e du'awuji men du'awuji fof gonɗe qur'ana ɓuuri moƴƴude anani kala du'awuji ganduɗa gonɗe qur'ana ɗiɗi nelaɗo allah haalani men ɓuuri moƴƴude jomiraɗo limte annabaɓe nelaɓe allah e nder qur'ana o yi ɓeeɗo woni ɓe allah fewni fabi hudahu muqtadi ulaika alladina hada llah fabi hudahu muqtadi gonnam ƴeewi du'awuji mabɓe ɗi ndu oro ɗon noon ay nu ko noon wi rabbi gfirli wali waliday waliman dahala bayti muminan walilmuminina walmuminat ni de anani ko noon kadi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam jomiraɗo kadi yamirimo yo du'ano julɓe leñol ngol fof rewɓe hen worɓe hen fof to allah wi e nder qur'ana fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walilmuminina walmuminat oyi muhammadu andu koye dewteɗo ala sowona allah goto gimsinanoɗa gimsin ñagoɗa allah yo yaafu bakkatuji ma woni junubaji ma jafo ñagoɗo allah kadi yo yaafu gonɗinɓe allah rewɓe hen worɓe hen fof anani o nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ni tigi ɗum ɗo woni ko allah wi e nder qur'an ennabi nuhu ko ɗum ñaagi nela allah ko ɗum ñaagi yo allah yaafo julɓe rewɓe hen worɓe hen fof kadi allah haalani men wi gonɗinɓe allah kadi wonnoɓe gurdam annabi sahaba e makko kamɓene ko ɗum ɓe ñaagi allah gon wonta taabi inen arnoɓe caggal mabɓe allah yi walladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana gfir lana wali ikhwanina alladina sabaquna bil iman anani ko noon ñaagi allah allah amin ñaagima ha joni ya yaafo amen musidɓe amen idinoɓe amen oɗo diine o anani idiɓe amen imanagal ɓe ya yaafoɓe anani wala tajal fi qulubina ghillan lilladina amanu e jomiraɗo amin ñaagima woto ɓaɗi ɓerɗe amen he anje gonɗinɓe allah julɓe gonnam rabbana innaka raufur rahim anani ɗum ɗon wona sababu gonnam keɓa moƴƴere mawde ɗum woni ina yiɗa gono neɗɗo kala faye du'ade woto yejjid julɗo bande en rewɓe hen worɓe hen anani wurɓe hen e mayɓe hen al ahyai minhum wal mayitin kono sa wi noon tan malaikaji mbiyan amina e dow du'a o kalɗa o anani are kabaruji celluɗo wonde ko yewite ɗen gueɗe ɗo sen jeewi goto e anduwol jamiu mustarikuna fil haja eɗen gandi yimɓe fo ene karojine haajue goto fo natojine yaafuye Allah. Kala mo jiiɗa natani aljanna, Allah yaafaki ɗum tan. Kala mo Allah yaafi natani aljanna. Kala mo Allah ganduɗa ko wiite ganda, kala mo Allah ganduɗa ƴeewi golle mum a ankita heewi ko nangede nani, man husiba usiba, ko noon tan. Ɗum noon ñaagoɗen Allah yo Allah yaafo en, yaafo bandiraɓe men fo, rewɓe hen worɓe hen, yaafuye Allah e yurmede Allah ne yaajina mawni, goto noon foof ne heeƴa hen. Ɗum noon ñaagoɗen Allah yo Allah yaafo men, yaafo musidɓe men bangueji foof. Anani kadi julɗo ne hani ñagade Allah yo Allah yaafo ɗum, yaafo musidɗo bandum, surtout so tawaka ɗo ɗum o fuuri yawde jaabede nani. Ɗum noon wona coccorgal men. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat. Kebbinen haalde oɗo duwaw. Jomum amin ñaguima ya yaafo amin, jaafoɗa jinnaɓe amin e jubbilaniɓe Allah, rewɓe hen worɓe hen foof, mu'mini billahi en, rewɓe hen worɓe hen foof. Anani saɗa janga oɗo duwaw ko moƴƴere mawde woni hen. Se mbaɗi oɗo duwaw coccorgal daw jaam kewɗo kato julɗo meɗum wonde aduna he wurɓe hen maayɓe hen foof, windante hon ɗiɗon baraji e hon oɗon adadu. Kadi yimɓe fof ne kato jine oɗo duwaw, goto fof go namno hato jine oɗo duwaw, goto fof no hato jine du'ade du'anede foof. Kadi wonli kadi julɓe kadi kañumen kañum ko gotum kadi julɗo fof n jiiɗo. In baka muslimum fi sine abkane wawi, in baka muslimum ishtaka muslimum fil hindi arraqani. So julɗo ganduɗa ɓerde mum metti ha leydi sine en, to mbawɗen wonde fof ko noon wiyaye mba. So jomum ɗanaki en ko waɗi ɗum ɗanade, ko haɗa men ɗanade. Anani leyɗele julɓe ɗe fof ko noon, fa misru rayhanti wa shamu narjisati wa fil jazirati tarihi wa unwani. Gonnam hanki tuggui ko manila ha tanja fof jokkodir fof ko leyɗele julɓe hefere e pinu suba gore mbaɗe ndiɗa leydi hakkude leyɗele julɓe mbaɗe ɗon silil cancere, ɗum woni ko wiyete hande Israel. Tawa ganduɗa ɗon tan woni nokku to ganduɗa julɓe awa mbaɗa dokki leydi mum en banna tan, kiyan mum en bangui, tawa kañum en jiiɗa l'islam. Kono ko Allah heedi hen foof julɓe kañum en jiidi. Fa aynama dhukira ismullahi fi baladin adadtu dhaka alhima min sulbi ikhwani. Kala to garɗa ka jiiɗa ɗon julɓe bande en, eɓe juula no juulirtande, eɓe janga fatiha e simore, eɓe kuccidi funnague, andu gonnam a yi bandiraɓe ma. Ɗum ko noon tigui Allah waɗi. Yo julɓe gonnam kañum en jeewaka e aduna to jaaɗa fo ayiyan bandiraɓe ma, ayiyan jumaji e jamaji. Kala to jiiɗa ɗum ɗon wi bande en nani, ɗum ɗo woni dinel islam. Ko noon wi gonnam dinel islam ko ɗum woni ko hirjina, ɗum woni ganduɗa ko jamiraɗen, ɗum woni kadi ko wiyete neɗɗagal hakkude julɓe e neɗɗagal. Julɓe mbiya ko kañum en ko yimɓe. So neɗɗo joguima hakkille woni julɗo itti, anani kefere woni ganduɗa koko ayi kañum nafani hay hoore mum saka goɗɗo. Ɗum waɗi gonnam ɓe namni goto e anduɓe he i neɗɗagal ne haalama, o wi qur'ana sa ƴeewi tan, sa teskima ɓulnima a tawan neɗɗagal haalama e nder qur'ana. Hoko woni neɗɗagal? Daña ko nofliɗa, daña ko gaccuɗa, daña ko mbiyeɗa mbasa mbayana nanani, mbayano pahonanɗo ko hajaka. O wi Allah wi e nder qur'ana, khudi l afwa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahilin. Oɗo ayi gonnam ko haalama ko wonɗo. Kala ko neɗɗo wawi waddema so wima yaafu, yaafu mo gasee hunde bonnata. Jamira an hoore ma ko moƴƴi, goroɗa jahilina en. Saɗa jamira tan jamira ko moƴƴi, saɗa haalana yimɓe mbiyeɓe Allah ko ni wi, nelaɗa kalli ni wi, eyyi ko ɗum woni ko moƴƴi. Anani gornoga jahilina en, anani ɗum woni ganduɗa ko ɗum ɗo woni place wiyete neɗɗagal. Neɗɗo won julɗo ko dentotawa gueɗe, gueɗe ɗe moƴƴani, gueɗe kaɓniɗe, gueɗe cofɗe, anani gueɗe salteje. Nelaɗo sa sallama wiyta khafu an uqibati dhawil mar, wi ndeno ɗe de yimɓe nan toon hay hunde kamɓe ɓe jaafɓe ɓe joftotako ko mbiɗa fof koɓe deƴƴuɓe tan. O wi jaafo ndento ɗe de so Allah yoftanimaɓe na muusi sanne sahahul albani. Eɗen gandi ɗum no holla ko wiyete façon ngaji kewɗi, ko wiyete banggal ha joni bani adame en. Needi mum en wona gotum, no mbayni wona gotum, ɗaɓi aji mum en wona gotum, jikkuji ɗina cirti anani. Kono ko wiyete neɗɗagal ko neɗɗo jamjiniɗo, neɗɗo jarowo sesa, neɗɗo mo ala yengo, mo ala ha joni ganduɗa yoɗede hoore mum. An yakuna da anatin wo tuɗa, ko neɗɗo fo baɗi baɗi do gardinowo hakkille anani. Sa ƴeewi golle makko, gurna makko fo tawɗa kono ina yuɓɓi, ina fewi, ina teewi anani. Pirsude ala hen, ganduɗa jirbade ala hen, harbade ala hen anani. Ko hon noon gonnam, ɗum woni ko wiyete neɗɗagal fof ina jeeya hen, mbara sese jam jam. Gon fal tarka che an fa che an sa'idan daraja min albina'i rasidan wahdaril ajala. Eyyi ko haal pulaɗen mbiyata ko yaarude sese hattama yettade anani. Hayso aɗa maha wiya ko ya waɗir seeɗa seeɗa, ñande saaha fo pawa hen gomal, pawa hen ɓalal. So wi aɗa worto joni joni tan heewi ko samde. So wi kada aɗa ngabba escalier, aɗa diwo to, aɗa ganduɗa waɗira doole, sa pirguiɗoɗa murɓoɗa. Ɗum noon neɗɗo joom hakkille waɗa ko ganduɗa ko muttahir kalamihi, haala ka fewan, ka laɓtan, ka moƴƴan. Haalaji ɗi tawa iɗi cuuɗi, iɗi ñeñi, iɗi jooɗi, iɗi peewi, iɗi newi anani ɗum woni ganduɗa yuntaka ataibul hadis ƴeewa saɗa haala ko ɓuuri moƴƴude haala fof kaala, kono haala salti e haala ganduɗa haala bonka mettuka nande ka welani nande kanko Umar ibn al-Khattab ko nam ɗum jangguinanno ha joni yimɓe makkoɓe yo mbattu hakkille. Kadi ina jeeyan kadi ganduɗa ndena ko wiyete annadafa, laaɓal ma terɗe ma ɗi yo laaɓ, cumcima ɗi yo laaɓ, kono aɗa are yimɓe tan wayno wasalde ni hay goto go nan wawa hedde ma hendu ɗum kadi moƴƴani. Wo yatɓiɗu nafsahu an hayjatil ghadab, ko wiyete tikkere kadi e laawade ƴaggere, ɗum ɗo faare nan hen hoorema anani ko hon noon gonam ɗe gueɗe foof ko noon wiyete. Kadi ganduɗa sa weltima mbaɗa hakkille, sa sunima kadi yo dañto haaɗi tan. Al i'tidal woni fodde tan fi hali sarra'i wa darra, ɗum foof koye neɗɗagal he jeeya sanga keɓɗa yaajade andu no mbaɗirɗa de yimɓe gonta hen koye dardema han kadi i kaari kay haari hande faltino o farnima ay wattu hakkille tan ƴeew ganduɗa mbaɗa seese tan gueɗɗe foof. Kadi hayso ɓillere hemma kadi won gueɗe hanani jarani ko aɗa waɗa batte aɗa tambi ala wan yatahalla bisaraha wattaraffu anil mawari, ko wiyte wal mujamala, wona gona kaalowo gonga mbasa wonde sokoto, mbasa wonde ganduɗa tonnuɗo bonɗo hunduko bonɗo needi cuɓitiɗo jorɗo guite ɗe gueɗe foof moƴƴani wona neɗɗagal yarata. Ndentoɗa naafiguere ganduɗa fala yubdu sadakata li shahsin, woto ho allu neɗɗo aɗa yiiɗimo taw ganduɗa kollamo dow aɗa yiiɗimo taw noon wona nden hunde. Wo yahmilu lul adawa aw yasdudu bi istiqamati sira wo ho yarawo munharifa, mbiya i an kay hora hande hono ma ala aɗa qirri kay wonde omo fewino wayni ko noon, kono sa ganduɗa taw nder wonki ma jiita ko o ñiiɗo ɗum ɗon foof moƴƴani. Ɗum woni gonga yo haale holle ko ɗum woni ganduɗa ko nafata yimɓe ko anani. Ɗum waɗi gonnam ɗeɗo gueɗe foof ko wiyete almuru'a, ɗum ɗon foof ganduɗa haalama e nder saria Allah he e diine Allah he e deftere Allah nde anani. Gonnam eɗen gandi qur'ana kam kañum so haali hunde tan gasi laabti wiicar, jomiraɗo wi nalaɗo makko idfa billati he ahsan, ay sokittoɓe maɓɓe haaloɓe ma ko boni ɓe tappistoɓe maɓɓe jaaboroɓe no moƴƴi tan, soɓe mbaɗi ko boni tan ano jaaboɓe ko moƴƴi, soɓe gaddi haala bon ko an haala haala moƴƴa, soɓe ƴettimaɓe kuuɗi an duwanoɗaɓe ko noon di, soɓe dokkima ganduɗa ko haaɗi ko wiro ko an ƴettu ko weeli dokkaɓe ko noon tan. Idfa billati he ahsan, eyo ko noon waɗirte noon de waɗirte Allah wi on ordinance ko noon jaɓɓorte. Fa ida alladi baynaka wa baynahu adawatun ka annahu waliyun hamim, neɗɗo kala ko añma tawi ko ɗum ɗo woni kanko gila o yima mon tan ko gañƴoma mon tan tappisuma omo sokkitoma on waɗma awa sagal ana jaɓani abbade hen so ɓooyi tan o artanema anani. Allah wi ɓurnoɗo ganduɗa ɗum woni wonde jogade hakkille, woni ƴojje, woni wadde neɗɗagal ko neɗɗo mbatta añɓe ma mbattaɓe sehilaɓe. Idfa billati he ahsan, ɗum koye qur'an tan tawete nani. Fa ida alladi baynaka wa baynahu adawatun ka annahu waliyun hamim, kono Allah noon wi oɗo jikkuna tiiɗi de yottade oɗo daraja ndaw ko tiiɗi. Hande kay ko ɓuuri hewde yimɓe wiyata ko hay min kay longuerama heddaki e maafe, so wi kam goo tan ko temed joyyi imat wonko ɓuuri kam made mbeɗo hulama hay hunde mi hulata hay nini tan anani. Idfa billati he ahsan, wiya ko ya duñir bonande makko nde moƴƴere, so heeɓi kanko ganduɗa o haaɗima an sa heeɓi rokkumo ko bande ko frére ma kanko nde o dañande gouvernement ala fof nannuɗa juuɗe e koyɗe foof o ambuma o haɗma gouvernement o riwuma, ɗum noon an sa dañi woto daaro ɗum ɗon de woto wi kaari kay meeɗi darde kam guite wonde ala rokkumo moƴƴere nde. Idfa billati he ahsan, eyi ko Allah tindinima en ndeno hunde. Allah wi gagnoɗomo on mbattamo guiɗo ko ɗum woni neɗɗagal, ko ɗum woni ƴoƴde, woni neɗɗo mawɗo nani. Fa ida alladi baynaka wa baynahu adawatun ka annahu waliyun hamim, Allah wi wama yulaqaha illa alladina sabaru, sona yimɓe wawde muñje wawa waade ni sona yimɓe muñoɓe. Eyo nde ko saɗa elta fittandu ma ko muñal wondi hen ko muñal de enternement fittandu ndaw muñal, gonam jeeyagode salafuno saali wi duuɓi nogas omo elta hoore makko e jikku moƴƴo goto, o yettiwi duuɓi capanɗe nayyi ne ganduɗa nde elta hoore makko, o wi duuɓi ganduɗa hakke nogas ne elta hoore mum tan ummade jamma juula fo ma elte, kala sa eltani hen hoore ma ɗiggata fewata. Wonno bani adama so accitama tan gasi kañum koko wawata tan wawi tan kono hendu so heeɓi gaara yulni walla ɓori yulni yahan tan darotako. ɗum noon idfa billati he ahsan, Allah wi ganduɗa wattan ayato wala yulaqaha illa alladina sabaru, o wi wayata ni sona jeeyaɓe Allah gonnam hewɓe muñal ɓe. Wama yulaqaha illa alladina sabaru wama yulaqaha illa du hadin adim, o wi sona jogiɗo gueɗal manggal bangue Allah sifortako ndani. Eɗen ñaagui Allah yo Allah rokkumen gueɗal manggal e banggal jikkuji moƴƴi e golle moƴƴe ha joni ganduɗa e haala moƴƴe foof ko Allah jogui e golle moƴƴe e ɓerɗe laaɓɗe. Yo Allah waɗan men ɗe gueɗe foof en dardi Allah ko Allah woni ganduɗa moƴƴi subhanahu wa taala, kanko woni bawɗo hunde foof. Rabbana atina fi dunia hasana wa fi lakhirati hasanatan wa qina adhaban nar, rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman